خانه خراب کرد دلبر خانه خراب کرد چشم شب روی دیده خراب چشمانی خما رتاکی دارم تو ابروی دنم ما رتاکی دارم دلبرم دلبر تو چشمانی خما رتاکی دارم تو ابروی دنم ما رتاکی دارم دلبرم دلبر الله یار جان خطر داره جدایی محالی بی سمر داره جدایی دلبرم دلبر بیا که ما به تو یک جا نشینه که مرگی بی خبر داره جدایی دلبرم دلبر دلبرم دلبر خانه خراب میکنه دلبرم دلبر خانه خراب میکنه چشم شالایی دیدم در آب میکنه دلبرم سر چشم رسی دنبال کردم نظر با ابروی جانان کردم دلبرم دلبر سر چشم رسی دنبال کردم نظر با ابروی جانان کردم دلبرم دلبر نظر کردم ندی دنیار خدا گریمون تا بدا من کار کردم دلبرم دلبر دلبرم دلبر خانه خراب کرد دلبرم دلبر خانه خراب کرد چشم شمالایی دیدم خراب کرد دلبرم دلبر دلبرم دلبر خانه خراب کرد دلبرم دلبر خانه خراب کرد چشم شمالایی دلبرم دلبر خانه خرابه کرد چشم شالایی